Maar het is wel 9-12. En het is ook best wel aan takken en het lopen. Godverdomme, daar heb ik helemaal geen zin in. Jongen, jongen. Dus niet even een trappetje kunnen neerzetten. Denk aan uw lichten. Het staat er nog. Nou, lieve luisteraar. Oh shit. Ik hang achter een struik. Nou, kijk, nou ja, jullie zijn ook op weg. We zijn live op Radio Pottenpoel. Oh, kijk dan. Het lopen, hè? Nou, nogal ja. Hadden we nou maar een auto, dan konden we lekker met de sportauto ja, zo scheuren. Met een diesel. Ja, een stinkende oude diesel. Ja. Nou, het is wel een heerlijk gezicht zo, hè, zo'n lege A12. Ja. En, dat geeft een beeld van hoe het zou kunnen zijn, hè? Ja. Met je had nog niet eerder een keer zo'n blokkade meegemaakt, dus denk ik. Ik niet. Nee. Nee. Nou ja. Maar ja, goed, vorige keren was er altijd dat ritueel met die waterkanonnen. Deze manier wel. Oh, ja, kijk. Meestal staan we hier dan. Okay. Oh, vandaar. Maar ik begin al bijna moe te worden, joh. Ja, moet nog beginnen. Je is begonnen. Maar jij bent al vaker hier geweest met die blokkades. Ja, een paar keer, ja. Vorig jaar ook. Ja, ik vond het wel mooi. Ik ben ook een paar keer geweest, maar... Ja, ik ben altijd weggegaan op het moment dat dat ritueel met dat waterkanon, dacht ik van, nou ja. Ja, ik heb ook alleen als supporter er gestaan hoor, langs de kant. Ik laat me ook tot nu toe in ieder geval nog niet met dat waterkanon Nee, ik laat me voorlopig ook nog even niet wegdragen. Als het echt serieus wordt, dan doen we dat wel, maar... Ja, het is wel serieus vind ik, maar nou ja. Het is ook al een... We zitten nog niet. Door de politie weggedragen worden is ook wel een beetje eng, dus ik doe dat misschien. Ja, maar het is niet iets waarvan je nou denkt van kijk, daar halen we de vooruitgang mee. Jawel. Kijk, en op het moment dat wij ergens aan de poort staan, op de deur staan te rammen zo, en nou doe je open, dan denk ik van nou gaat het ergens over. Ja. Jawel, maar ja, je kunt niet veel meer doen, hè? Dan je aandacht vragen. Je moet een grote stap ermee nemen misschien. Iedere keer een stapje verder, hè, denk ik. Kijk, en vandaag hebben we volle medewerking van de politiebonden. Ja. Ja. Die zeggen van ga maar een keertje je gang. Het spannen er ook wel uit natuurlijk, hè? Nou, ik vind het een interessant experiment. Want laten we maar eens kijken wat er gebeurt als je niet dat geweld van de staat erop gooit. Ja? Nou, wij zijn gewoon vreedzaam. Dus dat blijft gewoon vreedzaam verlopen. Tuurlijk, natuurlijk. Ja. Maar kijk, tot nu toe is het altijd zo geweest dat er door staatsgeweld dat er een einde gemaakt is. Ja. En dat gaat nou niet gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd wat er dan wel dat gaat weet gebeuren. Ik weet het niet, want ik vrees toch dat ze op een gegeven moment de A12 weer vrij willen geven. En als wij dan niet trekken... Ja, de politie, de overheid. Dat zou kunnen, dat ze daarover willen praten. Ja, dus... Nou ja, praten kan altijd natuurlijk. Ja. Dat zeggen zij toch ook? Mijn moeder zei, praatjes vullen geen gaatjes. Nee. He? Blijf toch praten. Nee, maar zolang we praten zitten we goed hoor hier. Actie, handelen. Ja. Dat is nodig. Ja, gewoon niet weggaan tot er echt iets gebeurt. Tot er een paar letters veranderen in die troonrede. Oh, troonrede? Ja, er zou om 1 uur een troonrede zijn. En dat ja, is nu. Om 1 uur, nu. Weet je, dat is daar, in die bakken. Ja, we moeten snel daarheen. Ja. Nou, dank jullie wel. Dus ik denk ik even naar beneden. Het is wel erg als we ze niet corrigeren. Nee, ik ben te gehaast nu om even rustig ergens te gaan babbelen, geloof ik. Want ja, er is misschien wel een troonrede. Nou, de Romeo's die komen hier op de fatbikes. Dat is ook gezellig. Hoi. Nou, ondertussen loop ik nu een groep mensen in rode gewaden tegemoet. Met hele bleke gezichten. Een XR-vlag ervoor. Weet je, die zien er wel heel treurig uit. Hallo, ja, we zijn live op Radio Potsboer. Dit ziet er wel heel treurig uit. Treurig. Er is wel iemand thuis. Hallo. Hey, heb je jou? Hallo. Ja, maar hey. Ja, we zijn... Ja. Ja, gezellig. Ja, we zijn live op Radio Potsboer. Ik ga even daar kijken, maar ik zie dat jullie allemaal terugkomen. Ik weet wat, niet wat de plannen zijn exact, maar... Kun jij uitleggen wat... wat ik nee, ziet er heel treurig, niet, ernstig ik midden, uit. Ik ben midden in de actie. Dit is toneel, dit is kunst. Oké. Okay. Dan is het een soort meme performance van 9 mensen. In rode jurken. Met rode hoofddoeken. Glimmend rood. De handen uiteengeslagen, zo van what the fuck. Ja, ik weet niet hoe ik dat... hoi. Verder moet duiden, maar ja, het is het was geen vrolijk gezicht. Dus ja, we zijn even. Nou, ondertussen moeten we gewoon nog een heel eind lopen. Het is echt een fucking eind lopen, joh. Waarom zetten ze niet gewoon even een trappetje neer? Maar eventjes met de Sputnik. We komen in de buurt, dus het is bijna. Bijna. Je loopt gewoon een van de grootste naties voorbij. Die de, oh, staat aan, hallo. Ja, we zijn live op Radio Potterpoer. Ja, natuurlijk, ja, dus, natuurlijk. Ja, altijd. We lopen even achter naties aan hier. Ah, oké. Okay. Ik zoek al een beetje. Ik was gefocust op mijn secundaire telefoon-audio gebeuren. En toen zag ik in een flits iets voorbij komen. Ja, maar ik moet daar weer naartoe gaan, want mijn... Kan je daar iets over zeggen? Nee, sorry. Ik kan echt niks zeggen, joh. Nou, dat was inderdaad een onguur typetje wat voorbij kwam. Niet die laatste, die ken die, die komen we overal tegen. Maar daarvoor zat, ik denk iets met camera's. Ik denk dat het die stijlloze idioten waren of zo. Nou ja, meanwhile zijn we in de buurt nu van de blokkadeclub. Het is een beetje geïsoleerd. Dat voelt een beetje raar. Ze staan hier in het midden van een tunnelbak. Met aan weerszijden zeker twee rijbanen die leeg zijn. We hebben daar geen stenen. Blokken neergegooid om te voorkomen dat de politie hier met voertuigen naar binnen dendert. Dus, ik moet zeggen dat ik eerlijk gezegd toch iets grotere aantallen had verwacht. Dus ik niet meteen al een soort zuurpruim in de lucht hangen hier. Maar...